ang lahat sa pangarap ng mga tala. Akala ko'y di makakamta. Maraming di naniwala, isa-isang pinahanga, kahit ano inilaan. At lahat ng hirap na nagdaan, iba't iba ng laban, tapos ng nakaraan. Hey! Oh! Sabay-sabay tayo sa paglabay, masikip makitid, maraming pasakit sa ating buhay. Oh! Abot saan, taas nitong hagdan, kahit magkamali, akyat lang ng akyat hanggang matapos ang hagdan, matapos ang hagdan. Ang nadalangin noon ay katotohanan, ngayon may mga pasakit ring nagdaan. Sa dami ng natutunan, sapat na nga ba o kulang ang nagawa at nakamtan? At ngayon ang hirap tumaraan, ibang-ibang laban, ba't di